मैं बचपन से ही लता जी के गानों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। ऐसा लगता है कि वो अपने गीतों से बहुत मेरे करीब आ चुकी हैं। मैं उनको बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, ऐसा एक महसूस होता था। तो उनमें से एक गाना है मनमोहना बड़े झूठे, व्हाट अ ग्रेट कंपोजिशन, और कितनी सुंदरता से उन्होंने ये गाना गाया।